Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów komórkowych. Chociaż to nie będzie kazanie, ale jedynie krótka usługa na początek. Zatytułowałem ją. Czy jesteśmy z tych, czy nie jesteśmy z tych? Wrócę jeszcze do tego pytania. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. I będziemy czytać aż do końca 10 rozdziału. Wsłuchajmy się w te słowa. Niech Boże Słowo przemawia do nas samo. Nie czekajmy, aż ten, co tu stoi, powtórzy to, wyjaśni, uwypukli, podkreśli, ale niech to Słowo, gdy je słuchamy, już się nas dotyka. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej: ofiar, darów całopalnych i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonania służby Bożej wiele razy, składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało, przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą, trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzania, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem. I to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem, czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście, wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Rozmawiałem wczoraj z jednym bratem z innej społeczności. Pytał się, jak tam w zborze. Ja mówię, i tak, są dobre rzeczy, ale są też smutne. I mówię mu, że zawiesiliśmy obecnie ten nasz comiesięczny post, bo zainteresowanie było takie słabiutkie. Nie chodzi o to, żeby to zrobić, żeby to się odbyło, ale to jest dla zboru. Ale tutaj jakby nie moja opinia się liczy, tak, bo nie to, co tu się dzieje, jest ważne, nie moja ocena jest tutaj istotna, tak, ale myślę, że gdyby zapytać Pana Jezusa, jaka jest Jego ocena naszej społeczności, może taki list do zboru w Wejherowie by brzmiał: czy pamiętasz, jak się nawróciłeś, jaki byłeś gorliwy, jak cieszyłeś się, że możesz iść na spotkanie i byłeś gotowy 7 razy w tygodniu iść tam, gdzie są bracia, się zgromadzają. A teraz jakoś ta gorliwość twoja spadła i obawiam się, że nie wytrwasz w czasie próby. Będziesz po prostu za słaby. Na to zborownicy odpowiadają: ale ja mam taką dobrą wymówkę, żeby nie być w środę albo w tą sobotę. A ktoś inny może powie, znowu czegoś ode mnie chcą. No dobra, już przyjdę, no, tylko już mi nie mówcie, że mam przychodzić na zgromadzenia. Już będę przychodził, no, zrobię tą łaskę. Oczywiście tak to nie powinno wyglądać i nie robimy łaski Panu Jezusowi, nie robimy łaski, nie wiem komu, pastorowi, starszym, że przyjdziemy na zgromadzenie, tak? Robimy to z miłości do Boga, z potrzeby, by słuchać Jego słowa, by być z braćmi, budować się nawzajem, wspierać. Jeżeli jakoś słabniemy, no to jeden drugiego podźwignie. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. I nie jest ważne, co ja powiem. Ważne jest, co mówi tutaj do nas Boże Słowo dzisiaj. Jeżeli Boże Słowo dociera do ciebie dzisiaj, bracie, siostro, i twoje serce jest jakoś tam dotknięte, poruszone, zachęcone, żeby szukać Boga, żeby być posłusznym jako dobry sługa, jako dobry uczeń Pana Jezusa, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej wiecie, że zbliża się ten dzień. Na środowym rozmawialiśmy o tym, jak byśmy się zachowali, gdyby wojna przyszła do naszego kraju, jak byśmy się zachowali, gdyby ktoś przyszedł i przystawił nam broń do skroni i powiedział, wyprzyj się wiary w Pana Jezusa. Co byśmy wtedy zrobili? Czy bylibyśmy mocni w wierze? Czy bylibyśmy słabi i byśmy się poddali i powiedzieli, nie, ja chcę żyć, nie zabijajcie mnie. Moje życie jest dla mnie ważniejsze niż wyznanie Pana Jezusa. Ale konsekwencje tego są, jak czytamy, smutne, bo Pan Jezus też wtedy przed Ojcem się nas wyprze. Gdy czytamy Boże Słowo, mamy w nim wiele zachęt. Gdy czytamy o tym, co Pan Jezus uczynił, że przeniósł nas do Królestwa swojego, że zbawił nas od kary. Gdyby to do nas cały czas docierało, to byśmy wiedzieli, o co toczy się bój, jaka stawka jest wysoka, jaka nagroda jest cenna. Ale są też takie słowa jak tutaj, że straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Także Bóg jest Bogiem miłości i dzięki Mu za to, że stanął na naszej drodze i zechciał nas zbawić, uratować, ale obyśmy byli z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy, a nie tymi, którzy wycofują się ku zatraceniu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze nasz, za słowo Twoje, które zachęca nas, dzięki któremu mogliśmy uwierzyć, przyjąć przebaczenie grzechów, poczuć się wolnymi, szczęśliwymi, mającymi cel, mającymi nadzieję, korzystającymi z Twojej łaski, z Twojego błogosławieństwa na co dzień. Mamy też słowa, które przestrzegają nas, pouczają jak dziecko, jak ucznia w szkole, jak mamy postępować. I proszę, Ojcze, pomóż nam przejąć się tymi słowami i szukać posłuszeństwa Tobie. Bo jak czytamy gdzieś, to właśnie posłuszeństwo jest dowodem naszej miłości ku Tobie. Dziękujemy, że dajesz nam wszystko. Mamy wszystko podane na przysłowiowym talerzu. Tylko brać i korzystać i zwyciężać z Twoją pomocą. Pomóż nam, Ojcze, nie zginąć, ale wytrwać, zwyciężyć. Przemawiaj do nas dzisiaj, Ojcze, i zmienię nasze serca. Potrzebujemy tego. Daj nam słyszeć Twój głos dzisiaj, prosimy. Amen. Amen. Prosimy, kochany Panie, by Twoje słowo pracowało w naszych sercach ku naszemu zbawieniu. Oby nikt z nas nie pozostał obojętny na to wielkie zbawienie, obyśmy nie zlekceważyli drogocennej krwi, która została przelana za nasze grzechy, aby oczyścić nas od nieprawości, aby uwolnić nas z więzów grzechu, aby darować nam Twego Świętego Ducha i nowe życie w Twojej łasce, w Twojej mocy. Panie, prowadź nas, prowadź, prosimy, bo wiesz, żeśmy słabi, żeśmy skłonni do ulegania pokusom, skłonni do lenistwa i pobłażania ciału. Prosimy, strzeż nas, prowadź nas, przemawiaj do nas, zachęcaj nas. Nie pozwól nikomu z nas pozostać w tyle. Nie pozwól, by w naszych sercach zrodził się gorzki korzeń niewiary. Zachowaj, prosimy, od zejścia z tej drogi życia, którą otworzyłeś dla nas przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o działanie Twojego Ducha Świętego w każdym z naszych serc, abyśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, aby nasza miłość do Ciebie nie gasła, ale byś płonęła w naszych sercach, aby nasza miłość do Ciebie i miłość do braci i sióstr, miłość też do zgubionych tego świata, codziennie były inspiracją do dobrych słów, dobrych czynów. Dopomóż nam, kochany Panie, dzisiaj mów do naszych serc, przemawiaj do nas. Daj, by Twe słowo skutecznie działało w każdym z nas. Modlimy się też o tych wszystkich, którzy są chorzy, którzy nie mogą być dzisiaj z nami. Prosimy, byś ich posilił. Prosimy, byś uleczył, byś wzmocnił. Prosimy, kochany Panie, Twoje błogosławieństwo dla Jagody, dla Ewy, Pawła, który musi wracać do Niemiec. Prosimy, kochany Boże, o tych wszystkich, którzy się źle mają. Prosimy Twoje błogosławieństwo i działanie. A nade wszystko, za tymi wszystkimi, których serca oziębły, którzy z powodu lenistwa, wygodnictwa wolą zostać w domu, wyspać się. Panie, prosimy o Twą łaskę odnowy. Prosimy Twoje działanie w mocy Ducha. Amen. Amen. Psalm 8. O Jahwe, Panie nasz, jakże wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi. Chwałę Twoją wysławię się na niebiosach. ust dzieci i niemowląt uczyniłeś twierdzę przeciwko swoim wrogom, by zamknąć usta przeciwnikowi i buntownikowi. Gdy spoglądam na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, a księżyc i gwiazdy, któreś na nim umocował, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że o niego się troszczysz? A uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Uwieńczyłeś go chwałą i godnością. Ustanowiłeś go Panem nad dziełami Twoich rąk. Wszystko złożyłeś u jego stóp, trzody owiec, jak i wszelkie bydło, a nawet dzikie zwierzęta, ptactwo powietrzne i ryby morskie i wszystko, co sunie po wodnych szlakach. O Jahwe, Panie nasz, jakże wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi. Ja też, Ojcze, chcę przyjść do Ciebie dzisiaj, tu, w tej społeczności. Chcę Ci, Ojcze, podziękować za Twoje miłosierdzie, miłość, łaskę do Twojego stworzenia, że tak wspaniale nas stworzyłeś, uczyniłeś, że okazałeś nam miłość, że stworzyłeś nas, aby dzielić się z nami Twoją miłością, Twoją miłosierdzie. Dziękuję za niezwykły, najcenniejszy dar, jakim jest Twój Syn Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przyszłeś, aby nas wyratować ze śmierci, z mocy grzechu, abyśmy mogli powrócić do Ojca. W Twoich ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Tak bardzo nas miłujesz, Panie. Tak bardzo miłujesz tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Stają się za nimi, Boże, i za tym miastem, aby mogli Cię poznać i cieszyć się Twoim miłosierdziem, Twoją dobrocią, poznać Twoją miłość. Dziękuję, że tak bardzo nas umiłowałeś, zadbałeś o to, aby nam zostawić również Pocieszyciela, Ducha Świętego, żeby był z nami. Tak bardzo o nas dbasz, tak mocno nas kochasz, tak dajesz nam wszystko, co jest potrzebne do życia. Potrzebujemy żaru Twojego w naszych sercach, Panie, aby Cię kochać, o Tobie myśleć, Ciebie tęsknić. Proszę przygotować nam miejsce, Panie, mieszkanie, gdzie my mogli zawsze już z Tobą przebywać blisko Ciebie raz. Jesteś cudny, jesteś wspaniały, jesteś święty. Daj nam tę łaskę, Panie, abyśmy mogli docenić Twoją miłość, Twoją społeczność, Twoją dobroć, Jezu. Zgromadzamy się tu, aby i ja również mógł pokazać Twoją wdzięczność publicznie w słowach, że jesteś przecudny. Jesteś najwinniejszym, co mogło mnie spotkać na ziemi. Jezu, za dar wiary dziękuję. Bądź z nami i was. Amen. Amen. A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a kiedy usiadł, podeszli do Niego uczniowie. On zaś zaczął nauczać ich takimi słowami. Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą ucieszeni. Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, albowiem będą oglądać Boga. Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi jesteście, jeśli z mojego powodu lżą was i prześladują i przypisują wam wszelkie zło, kłamiąc. Cieszcie się i radujcie, bo czeka was sowita zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy żyli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól utraci swój smak, to czymże go przywrócić? nie przydaje się na nic. Wyrzuca się ją i ludzie ją depczą. Wy jesteście światem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się też świecy i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Amen. Amen. Codzienny chłód. Kim dla ciebie Chrystus jest? Jakie ma znaczenie krzyż? Czy szukając Boga wiesz, jaką drogą musisz iść? Czy otwierasz rano oczy i chwałę Mu oddajesz? Czy dziękujesz za to, że nowy dzień dostajesz? Czy codziennie w sercu swym rozważasz te słowa, które nam zostawił Pan, zanim dał się ukrzyżować? Czy naprawdę w życiu swym nie masz nic większego, ponad to by szukać wciąż Królestwa Bożego? A gdy ogień doświadczenia boleśnie przypieka, twarz w Jezusie, pamiętając, że Królestwo czeka. Czy jak brat nasz Job wytrwale chwali imię Boga, choćby nawet przyszła na ciąg najstraszniejsza trwoga? Słowo Boga pewne jest, nie ma pewniejszego. Szanuj więc swe powołanie, nie będzie drugiego. Pamiętając obietnicę daną wszystkim nam, już cię nigdy nie opuszczę, już nie będziesz sam. Bracie miły, siostro miła, walczmy z czystym sercem, aby być świątynią żywego Boga. Cóż można chcieć więcej? Jestem Ci tak wdzięczna, tak wdzięczna za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoją miłosierdzie, za Twoją przeogromną cierpliwość, za cudownego Zbawiciela, cudownego Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, że który mnie uratował, który mi przebaczył, poszedł za mnie na krzyż, przelał swoją świętą krew, obmył mnie wszelkiego grzechu i brudu. Ukochany Zbawicielu, tak Ci dziękuję, że nie jesteś sama, że Ty powiedziałeś, że nigdy nie będę sama. Tak Ci dziękuję, że Twój Duch Święty prowadzi. Tak Ci dziękuję, że w Twojej łasce mogę tu być. Tak Ci dziękuję, że mogę Ci dziękować za to, że Ty posiłasz, podnosisz, prowadzisz. Tak Ci dziękuję za braci i siostry, dzieci, które dałeś Ojcu pokrawy. Tak rozpal nasze serca, Panie, poprzez Twoje słowo, gdzieśmy zagubili się. Panie ukochany, rozpal serca, aby gorliwie podać dla Ciebie. Abyśmy, Panie, mogli zgromadzać, mogli wołać do Ciebie, bo potrzebujemy. Panie najdroższy, bo gdy Ty nam nie dasz, powinieny, Panie ukochany, tak zmiłuj się, tak przebacz nam, ukochany Ojcze, żebyśmy zaniedbali tą sprawę. Panie, pomóż, aby każde serce biegło, biegło tam, gdzie Ty jesteś. Abyś zabierał chwałę, Panie mój, ukochany, bo Ty każdego dnia okazujesz nam łaskę, pokazujesz nam miłość, Ty się litujesz nad nami, Panie ukochany, Ty masz na swoich dłoniach. Nie chcemy zasmucać Twojego serca, Ojcze, nie chcemy, Panie najdroższy, rozpalać swoją miłość, poruszać serce ku sobie, Panie, bo to jest bitwa. Diabeł walcz, Panie ukochany, nie daj mu śpić. Obudź, Panie, obudź Twój Kościół, aby zaczął walczyć, ukochany Panie, bo mamy tak potężne imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna miłowanego, tylko dałeś, Ojcze najdroższy. Tak Tobie niech będzie chwała, niech Duch Święty nam pomoże, Panie. To gorliwość mi dla Ciebie, pokochać Ciebie ponad wszystko, Panie najdroższy, kochać braci i siostry, że Twoją miłość rozwija się, rozlewa się, Panie, nie przyciąga jeszcze więcej dróg do Ciebie, Panie ukochany. Nie pozwól nam spać, pomóż nam zbroi stać mocno u boku Twego i walczyć i wygrywać, bo Ty zwyciężyłeś. Gdzie jest zwycięstwo, Panie? Nie chcemy być pokonani, nie chcemy, Panie najdroższy, żeby Tobie przyjąć ujmę wstydu, Panie ukochany, ale chcemy pocieszyć Twoje serce, stać od Twojego boku, walczyć do końca, Panie, i nie zawsze się imienia Twojego. To pomóż nam, Ty, Ojcze Niebieski. Prosimy. Tak Cię prosimy, w imieniu Jezusa, Ojcze ukochany, tak bardzo Ty też prosimy. Za tymi, którzy są gdzieś w chorobach, różni, Panie najdroższy, którzy są gdzieś bezradni, bezsilni. Na obliczu ziemi Twoje dzieci, które są maltretowane, torturowane, Panie, gnębieni, bici, katowani, Panu najdroższy, Ty je trzymaj w swojej dłoni. Odbywajcie, szukamy Twoje dziecko, które Ty zdobyłeś i Ty do końca doprowadzisz. I do końca pomożesz, Panu kochany. Tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś cudownym, potężnym Bogiem. Ty masz wszystko w swojej dłoni, Panu najdroższy. Nie mam w Ciebie rzeczy niemożliwe. Dziękujemy Ci za wysłuchaną modlitwę. Dziękujemy Ci za każdą odpowiedź na modlitwę. Tak bądź wywyższony, Ojcze. Uwielbiamy Twoje święte imię. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga. Strzeżcie się, aby nikt z was nie był opieszały wobec łaski Bożej, aby jakiś gorzki korzeń wypuszczający pęd w górę nie wywołał zamieszania i aby nie zaraził wielu. Aby nie było rozpustnego lub lekkomyślnego jak Ezaw, który za miskę strawy sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że i potem, kiedy chciał uzyskać błogosławieństwo, został odrzucony, chociaż ze łzami dopraszał się o nie, bo nie mógł już nic zmienić. Wy jednak przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruzalem i do wielkiej liczby aniołów, do uroczystego zebrania i do zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie i do sędziego Boga wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych udoskonalonych w pełni i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza i do pokropienia krwią wołającej głośniej niż Abel. Strzeżcie się, żebyście nie odtrącili przemawiającego do was. Jeśli bowiem oni nie uszli kary, odtrąciwszy tego, który mówił do nich na ziemi, to tym bardziej my nie ujdziemy kary, zgardziwszy przemawiającym do nas z nieba, którego głos wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz zapowiedział tymi słowy. Jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, lecz także niebem. Owo zaś jeszcze raz wskazuje na przemienienie stworzeń, które podlegają zmianom, aby trwało to, co zmianom nie podlega. Dlatego otrzymawszy trwałe królestwo, bądźmy wdzięczni. Tak najlepiej służyć będziemy Bogu z czcią i bojaźnią Boga. Bo przecież nasz Bóg, Bóg jest ogniem trawiącym. Amen. Amen. Zwycięstwa nucę pieśń i te cudowne pieśni w drodze Twojej chwale. O tym, jak wielkim Bogiem jesteś, jak bardzo nas miłujesz. Chociaż jesteś też Bogiem sprawiedliwości. Dziękuję Ci za to, że Ty nas wzmacniasz. Ty, który jesteś Bogiem, wiesz miłosierdzia. Dzięki Ci. Dziękuję Ci również za Twoje słowo, które przekazujesz, za słowo prawdy, za słowo, które jest naszą opoką, które jest fundamentem. Dzięki Ci. Słowo, na którym możemy budować naszą wiarę, Boże, bo ona była czysta, aby była zgodna z Twoją wolą. Tak samo dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam tę możliwość, że mogliśmy posiąść Ducha Świętego. Ducha Prawdy, który jest naszym pocieszycielem, jest naszym nauczycielem. Dzięki Ci. Ducha Prawdy, który nas wprowadza we wszelką prawdę, dzięki Boże, Ci, Ojcze. Abyśmy nie poginęli w tym świecie, Ojcze. Dziękuję Ci za to z całego serca. Godzien jesteś tego. Godzien jesteś, aby Cię uwielbiać, aby Cię wywyższać. Tak, aby Tobie i tylko Tobie oddawać należną cześć i chwałę. Tobie, który przyjdziesz wkrótce, aby sądzić swój lud, Boże, aby sądzić też świat. Składam Ci za to podziękowanie, Ojcze. Dziękuję Ci też, Panie Jezu, za krzyż, za Golgotę, za to, że kiedy upadamy, za to, że kiedy nawet zgrzeszymy, zdarzy nam się zgrzeszyć, możemy przyjść do Ciebie. Dzięki. A Ty przez Twoje miłosierdzie i przez moc Twojego krzyża odpuszczasz nam, dzięki Boże. Ci. Dzięki, dzięki Ci jednocześnie też za to, że chcesz, abyśmy w czystości wiedli nasze życie, abyśmy nie pobłażali naszego tak, ciała. Boże, tak jak przekazałeś w Twoim Słowie, Boże. Prosimy, chwała Tobie, niech będzie po wszystkie czasy. Bo Ty jesteś tego godzien i tylko Ty. Amen. Amen. Amen. Moja wiara się umocni, Twojej obecności. miłości Boże i będę wzywać imię Twe. I ponad fale patrzeć chcę. Dłużę się na duszy, pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty. Panie, dzięki Ci, że Ty jesteś skałą pośród niepewności tego świata, grząskiego gruntu. Ty jesteś skałą. Każdy, kto na Tobie polega, nie zawiedzie się. Ty jedynie jesteś Bogiem, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam, na wieki. W Tobie nie ma żadnej przemiany, nawet chwilowego zaćmienia. Jesteś stały, Twoje wszystkie obietnice są pewne, Twoje słowo jest tak i amen. Możemy na Tobie polegać. Nie jesteś Bogiem kapryśnym, nie jesteś Bogiem zmiennym. Wielbimy Ciebie, który jesteś skałą. Amen. Amen. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą. W lamentach ludzi sprawiedliwych brzmi okrzyk radości i zbawienia. Prawica Pana jest mężna, prawica Pana podnosi. Prawica Pana zwycięża, nie umrę, zostanę przy życiu. Będę rozgłaszał dzieła Pana. Pan wprawdzie stracił mnie surowo, ale nie wydał na śmierć. Dzięki Ci. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, niech wkroczą i podziękuję Panu. Oto brama Pana, wejdą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci za Twoją odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. O Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy Wam w domu Pana. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Otwórzcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, Tobie chcę dziękować. Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Amen. Amen. Panie Boże, Ty jesteś tą skałą, tym kamieniem węgielnym. Ty jesteś wybawicielem. Ty jesteś wybawcą wszelkiego ciała. Do Ciebie, Panie, przychodzi wszelkie ciało. Wszelki język wyzna, że Ty jesteś Bogiem. Tak wielu ludzi nie znają Ciebie, dają Ci Tobą i poniżą Ciebie, Panie. Ale my w tym zgromadzeniu chcemy Cię wywyższać i wielbić Twoje święte imię, które dałeś nam, jedyne imię, w którym jest zbawienie. Ty, Panie, objawiłeś się jako ten żyjący na wieki, ten, który jest prawdziwy, ten, który jest zmartwychwstał i życiem. Dziękujemy Ci, Panie, żeś nas nie zostawił, że pozwoliłeś nam się znaleźć, że mimo naszych grzechów, naszego złego postępowania, Ty, Panie, spojrzałeś na nas i wybawiłeś nas od naszych win. Na krzyżu Golgoty dałeś, Panie, swoje życie za nas, za grzesznych ludzi. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił zgromadzenie, abyś błogosławił słowo Twoje, które będzie głoszone. Prosimy. Aby Twój Duch przemawiał, aby to Ty przemawiał, a nie zwykły człowiek. Prosimy. Prosimy Cię, Panie, o łaskę, aby Twoje prawo, Twoje przykazanie było miłe naszym sercom i abyśmy się nie zmieniali ich wypełniać. Prosimy Cię o to wszystko w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za naszego brata Roberta, za to, że go powołałeś i okazałeś mu swoją miłość. Dzięki. Proszę również o łaskę dla jego żony. Prosimy. Proszę bardzo, bym chciał, Ojcze, aby mogli razem przyjeżdżać na małżeństwo. Aby jedności z Tobą, błogosław. Żona Roberta, błogosław małżeństwo. Prosimy. Po imię Jezu. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że jedność na swoich rękach, że Ty nas świętujesz, aby jeszcze bardziej był widoczny obraz tego Syna w nas. Tak dziękuję Ci, Ojcze kochany, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za Twoją miłość, że nas tak kochałeś. Dziękuję Ci, Ojcze, że możemy się Twoją miłością miłować. Tak pracy, potrzebujemy Twojej pracy w nas. Uzywaj wszystko, zanim to się Tobie nie podoba. A napełnij Ty i Ty z Twoją wolą, abyś Ty we wszystkim był uwielbiony. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. A złoto wciąż bardziej jaśniało wspaniale, choć oczy zalane są łzami. My ogień widzimy, nie ręką mistrzowską, i tworznie pytamy, co z nami. Lecz złotu naszemu wciąż blasku przybywa, aż widać w nim twarz odbicie, twarze odbicie. Złotnika schylony, choć go nie widzimy, i patrzy, jak kocha nas skrycie. Czyż miałby ktoś myśleć, że radość mu sprawia ten ból nam przez chwilę zadany? Ach nie! Wieczne szczęście przez trud ten krzyżowy nam dać chce nasz Pan ukochany. Więc siedział i bacznie z ogromną miłością nad dziełem swym czuwa wytrwale. Swe złoto natychmiast zaprzestał podgrzewać, gdy czystość osiągnęło w swej chwale. Panie, tak pragniemy być czystym złotem, wybieleni, oczyszczeni od wszelkich domieszek, wolni, pełni w Chrystusie. Panie, jakże tęsknimy za wolnością od grzechu, za wolnością od słabości i żądz naszych ciał. Jakże tęsknimy, Panie, by wyzuć się z tego ciała grzechu i przeoblec się w doskonałość. Daj nam wiernie pielgrzymować. Dodawaj nam sił. Posilaj nas swym Słowem. Udzielaj nam mocy Twojego Świętego Ducha. Panie, obyśmy byli w gronie tych, którzy się nie cofają, ale którzy dochowują wiarę, którzy osiągają zbawienie dusz, cel naszej wiary. Błogosław to nasze dzisiejsze rozważanie Twojego Słowa i niechaj Twój Święty Duch mówi do każdego z naszych serc. Prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Powiem, że to, co Adam dzisiaj czytał na początku i te fragmenty słowa, które były czytane w trakcie tego czasu modlitwy, w wielkiej mierze pokrywają się z tym, o czym zamierzam dzisiaj do nas wszystkich mówić, modląc się, by to słowo pracowało w naszych sercach, by Bóg w swojej łasce zachował nas od upadku, zachował nas od zejścia z drogi naszego powołania w Jezusie Chrystusie, aby ten przykład tragicznego nieposłuszeństwa, któremu będziemy dzisiaj się przyglądać, był dla nas kolejnym ostrzeżeniem, kolejnym napomnieniem, kolejnym wezwaniem do tego, by pilnować naszych dróg, by nie myśleć o sobie więcej, niż powinniśmy myśleć, ale myśleć o sobie jako o ludziach słabych, myśleć o sobie jako o ludziach, którzy potrzebują nieustannie Bożej łaski, która jedynie może przeprowadzić nas przez liczne pokusy, sidła, próby, przez które przechodzimy w tym życiu. Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, rozdział 16. Księga Sędziów, 16 rozdział i będziemy czytali od 4 wiersza. Potem Samson zakochał się. Zakochał się w kobiecie z doliny wybornych win. Zakochał się w kobiecie z Sorek. Dolina wybornych win. Miejsce, od którego Boży Nazyrejczyk powinien był trzymać się z dala. Miała ona na imię Dalila. Tutaj są różne próby przetłumaczenia tego imienia. Najbliższe hebrajskie słowo, które być może jest źródłem tego imienia, oznacza wątła, mizerna. Przybyli wówczas do niej, do Dalili, rządcy filistyńscy i zaproponowali: uwiedź go i dowiedz się, skąd się bierze ta jego wielka siła i czym dałoby się go pokonać, związać i okiełznać. Jeśli nam to powiesz, każdy z nas da ci po 1100 srebrników. Wiecie, jaka to fortuna? Kiedy później w Księdze Sędziów czytamy o Michaaszu, który zatrudnił Lewitę, dał mu 10 srebrników na rok. Oni jej proponują 1100 srebrników, każdy z nich, razem 550 srebrników. To jest około 350 kg srebra. 5500, dzięki Adaś, to jest lepsza matematyka. Tak jest, 5500 srebrników, 350 kg srebra. Dalila więc zaczęła wypytywać Samsona. Powiedz mi, proszę, z czego bierze się twoja wielka siła? To sugeruje, że Samson nie był jakimś Schwarzeneggerem wielce zbudowanym, bo wtedy byłoby wiadomo, skąd jest ta jego siła. Z wielkich mięśni. Nie oznacza, że był jakimś chuderlakiem, ale ewidentnie jego siła była nadludzka. Ewidentnie to, co robił i to, w jaki sposób rozprawiał się z armiami, widzieliśmy go, 1000 Filistynów odzianych w zbroję oślą szczęką położył trupem. Źródło jego siły nie było w jego fizjonomii, nie było w jego wielkich mięśniach. Dalila zaczęła się więc wypytywać Samsona: z czego bierze się twoja wielka siła? Czy ciebie w ogóle da się jakoś związać i ujarzmić? Co za pytania? Samsonowi powinny były się zapalić czerwone lampki. Ale Samson postanowił bawić się z Dalilą. Odpowiedział: jeśli by mnie związano 7 świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, wtedy bym osłabł. i stał się jak inni ludzie. Rządcy filistyńscy zaopatrzyli więc Dalilę w 7 świeżych, jeszcze niewyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. Przeciwnicy Samsona czyhali na niego w jej wewnętrznej komnacie, a ona zawołała: Samsonie, Filistyni nadchodzą! Wtedy Samson rozerwał ścięgna, jakby były to nadwątlone przez ogień lniane sznurki, i źródło jego siły pozostało tajemnicą. Ale ze mnie zakpiłeś, żaliła się Dalila. To, co mi powiedziałeś, było zwykłym kłamstwem. Zdradź mi teraz, proszę, czym można by cię związać? Nowymi, nieużywanymi sznurami, powiedział Samson. Tak skrępowany osłabnę i będę jak inni ludzie. Dalila więc wzięła nowe sznury, związała go nimi i znów zawołała: Samsonie, Filistyni nadchodzą! A wrogowie, jak poprzednio, czaili się w wewnętrznej komnacie. Samson zaś zerwał sznury ze swoich ramion niczym nitki. Ciągle ze mnie kpisz, dąsała się Dalila. Wciąż mnie okłamujesz. No powiedz, czym można cię skutecznie związać? Jeśli byś splotła 7 moich kędziorów z przędzą, powiedział, i przybiła kołkiem do ściany, wtedy stałbym się jak inni ludzie. Dalila uśpiła Samsona. Splotła 7 jego kędziorów z przędzą i przytwierdziła kołkiem do ściany. Niektórzy myślą, że to niemożliwe, żeby ktoś tak mocno spał. Najwyraźniej nie byli w internacie, gdzie ludziom wpuszczano bitą śmietanę do uszu i smarowano masłem orzechowym i ci się nie budzili. Samsonie, krzyknęła, Filistyni nadchodzą. A on zbudził się ze snu i wyrwał kołek od krosna razem z przędzą. Tym razem Dalila zapytała: jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro twoje serce jest daleko ode mnie? Już 3 razy zakpiłeś ze mnie. Nie powiedziałeś mi, skąd się bierze twoja wielka siła. A gdy tak przez całe dnie męczyła go swoimi pytaniami, uprzykrzała mu się i zamęczała go na śmierć, wyjawił jej to, co ukrywał w sercu. Brzytwa nie przeszła po mojej głowie, powiedział. Już w łonie matki zostałem poświęcony Bogu jako Nazyrejczyk. Jeśli by mnie ogolono, straciłbym siłę. Stałbym się słaby i byłbym jak inni ludzie. Tak oto rozpoczyna się ostatni rozdział życia Samsona. Tragiczny koniec niezwykle obdarowanego człowieka o wielkim potencjale. Po raz kolejny zaczyna się od jego słabości do kobiet. Jego romans z Dalilą zaliczany jest do literackiej klasyki historii zdrady. Oto Nadludzko silny mężczyzna zostaje pokonany przez wątłą, słabowitą, ale jakże przebiegłą kobietę. Samson po prostu nie miał szczęścia do kobiet. Biedny Samson. Wszystko przez te wredne filistynki. Rzeczywiście? Jak widzieliśmy, prawda jest taka, że Samson, obdarzony wielką fizyczną siłą, był moralnym słabeuszem. Pokonał rozwścieczonego lwa, ale nie mógł pokonać własnych żądz. Jak nitki zrywał wiążące go powrozy, będąc związany swoimi namiętnościami. Spalił plony nieprzyjaciół, podczas gdy w jego sercu płonęło nieugaszone pożądanie. Samson stał się niewolnikiem własnych zachcianek. Potężny, niezwyciężony wojownik padł ofiarą własnych słabości. Już na początku tego rozdziału, zeszłym razem rozważaliśmy pierwsze trzy wiersze, widzieliśmy skandaliczne zachowanie Samsona, który udaje się do Gazy, do jednej ze stolic Filistynów, i tam zostaje na noc w domu nierządnicy. Czy Samson nie odczuwał wstydu, zachowując się tak niegodnie i to na oczach wrogów? Angielski pisarz Mark Twain zauważył, że człowiek jest jedynym zwierzęciem, które się rumieni i ma powody, by się rumienić. Samson był hańbą dla Izraela. Kiedy przywódcy religijni upadają, to wszyscy wierzący stają się podejrzani. Cień pada na wszystkich. Samson siał nasiona własnej zagłady od samego początku swojej działalności. Jego niemoralność w Gazie i ślepa miłość do Dalili w Dolinie Sorek jest smutnym owocem jego ciągnącej się bezmyślności. Ciągle widzimy go w niewłaściwych miejscach. Jako Nazyrejczyk wiemy, że miał się powstrzymywać od wszystkiego, co związane z winoroślą. A już na samym początku widzimy jego pierwsze kroki w winnicach Timny, gdzie znajduje sobie swoją ukochaną. Nazyrejczyk według prawa Bożego miał się wstrzymywać od tego, co martwe, nawet jeśli była to jego najbliższa rodzina. Tymczasem Samson zabija lwa, a następnie idzie i z jego zwłok wybiera miód. Oczywiście nie mówi nic swoim rodzicom. To jest ciekawe, zastanawialiśmy się, dlaczego. Być może dlatego, że wiedział, że jako Nazyrejczyk nie powinien dotykać niczego, co martwe. Dlatego zataja to przed swoimi rodzicami. Wiele rzeczy jest zatajonych w jego sercu. Tak jak ludzie, tak jak wierzący, potrafią wiele rzeczy zataić. Nie powiedzieć nikomu o tym, czego nieczystego się dotykają, gdzie chodzą, gdzie nie powinni chodzić, z kim się zadają, z kim się nie powinni zadawać, co robią, kiedy nikt nie widzi. Jednak grzech zawsze pociąga za sobą poważne konsekwencje. Nawet najsilniejszy człowiek musi boleśnie przekonać się o druzgocącej mocy grzechu. Po tym epizodzie w Gazie, z której Samson wyszedł w wielkim stylu, dźwigając wrota z odrzwiami i zasuwą na plecach, Samson znalazł się na filistyńskiej liście najbardziej poszukiwanych przestępców. Trzeba było coś z nim zrobić, ale Filistyni bali się bezpośredniego konfliktu z tą machiną wojenną. Już próbowali tego i widzieli, że tysiące nie są w stanie pokonać tego człowieka, kiedy zstępuje na niego jakaś nadludzka siła. A więc chcieli poznać źródło niesamowitej siły Samsona. I Dalila staje się ich tajnym agentem. Jej imię stało się synonimem uwodzenia. I często obwinia się ją za upadek Samsona. Ale ona wykonywała jedynie swoją pracę jako lojalna filistyńska informatorka. Zresztą nie za darmo. Wykorzystała swój atrakcyjny wygląd i kobiecy wdzięk, a Samson okazał się głupcem. Okazał się bezsilny wobec jej zwodniczego uroku. Dalila prosiła Samsona o ujawnienie jej tajemnicy jego nadzwyczajnej siły. Filistyni najwyraźniej sądzili, że Samson używał jakiejś magii, jakiegoś czarnoksięstwa. Jego styl życia nie prowadził ich do wniosku, że był człowiekiem głęboko wierzącym. Wiecie, że wielu ludzi uważa religię za sprawę prywatną i osobistą, ale Pismo tak nie przedstawia sprawy wiary. Powinny istnieć niezbite dowody, jakieś zauważalne oznaki, że podążamy za Bogiem, że należymy do Boga. Kiedy służymy Bogu, nie jesteśmy w tajnej służbie, ale mamy tak żyć i postępować, aby ludzie wokół widzieli nasze dobre czyny i chwalili naszego Ojca w niebie. Amen? W zachowaniu Samsona natomiast nie było wyraźnej wskazówki, że służył on sprawiedliwemu, świętemu Bogu Izraela. Jego siła mogła być wskazówką, ale wiecie, że różni ludzie z różnej inspiracji mogą czerpać siłę. Filistyni wnioskowali, że Bóg nie był ważną częścią życia Samsona i mieli ku temu powody. Jego rozbite małżeństwo, jego podpalanie przypadkowych pól filistyńskich w odwecie zemsty, jego chodzenie do nierządnic w filistyńskich miastach, to w żaden sposób nie świadczyło, że jest to człowiek wiary, człowiek święty, człowiek, który żyje blisko świętego, sprawiedliwego Boga Izraela. Zastanawiali się, skąd się bierze ta jego wielka siła. I tak jak jego pierwsza filistyńska panna młoda namówiła go swoimi prośbami, płaczem, nagabywaniem, aby ujawnił jej zagadkę, którą zadał na swoim weselu swoim 30 kompanom. Taki Dalila namawia Samsona do ujawnienia jego świętej tajemnicy. Samson ewidentnie był zauroczony Dalilą i nie myślał logicznie. Możemy sobie myśleć, kto przy zdrowych zmysłach nie wycofałby się z takiego związku, gdzie kobieta mówi, jak można cię związać, jak można cię pokonać. I kiedy on jej mówi coś, bawiąc się oczywiście, ona to robi. Możemy myśleć, nie no, ten Samson chyba był takim wielkim prostakiem i głupcem, że tego nie widział, ale mówiąc w ten sposób, potępiamy często samych siebie, którzy ileż to razy nie myśleliśmy logicznie. Postępowaliśmy w sposób, który wynikał nie z logicznego myślenia, ale z płonących w nas pożądliwości, rozbudzonych pasji. Ktoś nam coś wkręcił, naobiecywał, czy to jakiś zysków, czy to jakieś korzyści, czy nasze własne pragnienia i żądze totalnie nas zaślepiły. I robiliśmy rzeczy, które nijak nie były logiczne, które były jawnym sprzeciwem temu, co wskazuje nam Boże Słowo. A jednak w swojej ślepocie, kiedy działają hormony, kiedy działają pragnienia i pożądliwości, człowiek potrafi brnąć w najciemniejsze, najgłębsze czeluście, które prowadzą do zguby. Iluż to wierzących ludzi upadło z powodu żądzy ciała, z powodu żądzy zysku. Apostoł Paweł mówi, wielu zeszło nawet z drogi prawdy, z powodu miłości do pieniędzy. Iluż to ludzi, którzy kiedyś byli gorliwi, służyli Bogu, głosili Jego słowo, dało się uwikłać słabej kobiecie, jej ciału. Iluż to ludzi uległo pożądliwościom. Dalila, mając przyobiecaną nie lada zapłatę, udaje, że bawi się z Samsonem. A on beztrosko bawi się z nią, sądząc, że to tylko niewinna gra i nic mu nie grozi. Jakże zgubna jest pewność siebie. Przekonanie, że możemy igrać z ogniem i nic nam się nie stanie, jest diaboliczne i wielu, naprawdę wielu, przekonało się o swojej słabości, kiedy było już za późno na odwrót. Dalila jest cierpliwa. Dalila jest konsekwentna. Nagabuje go, wierci mu dziurę w brzuchu, płacze, żali się, kwestionuje jego miłość. Ileż to razy słyszymy ten argument. O, ty mnie nie kochasz. Gdybyś mnie kochała, to byś mi pozwoliła. Gdybyś mnie kochał, o, na pewno byś tak nie zrobił, na pewno byś tak zrobiła. Stare sztuczki, ale skuteczne. jakże skuteczne w tak wielu przypadkach i jakże skuteczne w przypadku Samsona, który w końcu tak zmęczony i znużony zdradza swoją wielką tajemnicę. Samson grał z Dalilą w rosyjską ruletkę i w końcu trafił na kulę. Zamiast zerwać swój związek z Dalilą, pozwolił jej się omotać i zniewolić. Zauważcie, że Pismo mówi, że Samson zakochał się w Dalili. I cokolwiek moglibyśmy powiedzieć o jego miłości do Dalili, ani razu nie czytamy, by Dalila kochała Samsona. Możesz kochać świat, możesz kochać grzech, możesz nawet kochać szatana, ale wiedz, że oni na pewno nie odwzajemniają twojej miłości. Szatan i jego słudzy przybierają postać pięknych aniołów światłości. Wydają się piękni, szlachetni. Świat i grzech łudzą swym powabem, ale każdy, kto im ulega, przekona się, że jest to zabójcza miłość. Miłość, która zaślepia, zniewala i w końcu zabija. Samson nie może oprzeć się urokowi i perswazji Dalili. I w konsekwencji to, co było święte, zostaje ujawnione pogańskiemu wrogowi. W 18 wierszu czytamy, że Dalila spostrzegła, że tym razem wyjawił jej prawdę. Wezwała rządców filistyńskich: przychodźcie, tym razem wyznał mi prawdę. I rządcy przyszli z obiecaną zapłatą. Ona zaś uśpiła go na swoich kolanach. Wszystko było tak słodkie, to było tak przyjemne. Na jej kolanach położył swoją głowę, a ona wezwała kogoś, aby mu zgolił z głowy jego 7 kędziorów i poczuła, że zdobyła nad nim przewagę. Samson stracił swoją siłę. Filistyni nadchodzą, Samsonie, zawołała, a on zbudził się ze snu. Wyjdę z tego jak zawsze, pomyślał. Nie wiedział jednak. Nie wiedział, tak jak wielu ludzi nie wie, tak jak wielu mieniących się wierzącymi nie wie, że Jahwe go opuścił. Wtedy Filistyni skrępowali go, wyłupili mu oczy i sprowadzili do Gazy. Tam skuli go 2 spiżowymi łańcuchami i w więzieniu zmusili do mielenia ziarna. Dobrze zapamiętaj ten obraz. Kiedy przychodzi grzech, kiedy przychodzą aniołowie światłości, aniołowie ciemności przeobleczeni w szaty światłości i mówią do Ciebie słodkim głosem i obiecują Ci złote góry, obiecują Ci rozkosze, obiecują Ci zyski. Kiedy świat ze swoimi atrakcjami, błyskotkami próbuje chwycić Twoje serce, pamiętaj ten obraz. Pamiętaj ten obraz mocarza, który staje się słaby, dlatego że Bóg go opuścił. Wielu ludzi dzisiaj nie wierzy, że Bóg może opuścić wierzącego. Wielu ludzi sięga po te wszystkie cudowne miejsca Bożego Słowa, które zapewniają nas o Bożej wierności. Ale Pismo pokazuje nam również inne miejsca, takie jak to, że jeśli przekroczymy pewne granice, jeśli w swej głupocie i beztrosce i lekceważeniu Boga zajdziemy o jeden krok za daleko, Bóg nas opuści. Bóg nas opuści. Dzisiaj słyszeliśmy te fragmenty z Nowego Testamentu, które jeszcze zamierzam później przeczytać, które bez dwóch zdań mówią nam, że Bóg nas może opuścić, jeśli pójdziemy za daleko. Jeśli będziemy sądzili, że skoro do tej pory nas nie opuścił, to tak jak za każdym razem damy sobie radę. Jakoś to będzie. Możemy się grubo przeliczyć. Samson zostaje ogolony na łyso i traci o wiele więcej niż tylko piękne loki. Traci obecność Boga. Traci moc Jego Świętego Ducha. Ten 20 wiersz jest jednym z najsmutniejszych wersetów Pisma Świętego, gdzie czytamy, że Jahwe odszedł od niego, a on tego nie wiedział. Wydawałoby się, że ta obecność ducha Jahwe w nim była zauważalna, była taka, że powinien mieć świadomość, iż coś się zmieniło. Ale tak nie było. To przerażające pomyśleć, że wierzący człowiek może znaleźć się w takim miejscu, że Bóg od niego odstąpi, a jemu się będzie wydawało, że nadal wszystko jest jak było. Nie widzi różnicy, nie zdaje sobie sprawy, że znalazł się już w innym miejscu. Jest jak rozpędzony pociąg, w którym już nie ma co wrzucać do pieca, ale jeszcze pędzi siłą rozpędu. Ale nie wie, że ta prędkość już zwalnia z każdym metrem, że energia się skończyła. Oby nas to nigdy nie spotkało. Obyśmy nie stali się głupi i bezmyślni w naszej lekkomyślnej zabawie z grzechem, w lekkim traktowaniu Bożej łaski i lekceważeniu tak wielkiego zbawienia, jakie stało się naszym udziałem. Wydaje się, że Samson już wcześniej złamał inne aspekty swego nazyrejskiego ślubu, ale jak dotąd nie został ukarany. Możliwe, że sądził, że i teraz nic się nie wydarzy. W końcu nie był on zbytnio praktykującym nazyrejczykiem. był Nazyrejczykiem, ale nie praktykujący. Tak jak jest wielu wierzących niepraktykujących. To nie tylko katolików dotyczy, tak samo może dotyczyć nas. Możemy być wierzący, możemy mieć imię, że żyjemy, a być martwi. Możemy myśleć, że jesteśmy bogaci i że niczego nam nie potrzeba. Nieświadomi, żeśmy ślepi i nadzy. Możemy oszukiwać samego siebie, tak jak ci, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela i mówili, jesteśmy dziećmi Abrahama. Wmawiali w siebie. Możemy w sobie wiele rzeczy wmawiać. Ale jaka jest praktyka naszego życia? Co mówią nasze czyny? Co mówią nasze owoce? Samson mógł sądzić, że tylko dlatego, że stracił włosy, nic się nie zmieni, bo przecież jego siła nie była w jego włosach. Same w sobie włosy nie czyniły go silnym. Ale jego włosy były znakiem, widocznym znakiem jego ślubu, oddzielenia dla Boga. I to jest niezwykłe w Biblii, że czasami takie wydawałoby się drobne rzeczy, takie nieznaczące sprawy, mówią o bardzo ważnych rzeczach. Wielu ludzi śmieje się z tej historii Edenu i mówią, zjedzenie owocu, taki drobiazg i teraz owocem tego tragedia, tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, wojen, gwałtów, morderstw, przestępstw, że ktoś zjadł owoc z drzewa, czy wy w to wierzycie? Jest wiele takich rzeczy, które wydają się być małymi próbami. I możemy sobie myśleć, no tak, jak to jest taka wielka próba, taka właśnie jak to Adam mówił, przystawią ci do głowy i powiedzą, wierzysz? To jest wielka próba, nie? Ale kliknięcie myszą, czy to jest wielka próba? To taka mała rzecz. Spotkanie się gdzieś na osobności z niewłaściwą osobą? Mała rzecz. Jakiś mały szwindelek? Jakieś małe oszustwo? Drobna rzecz. Prawda jest taka, że jeśli nie przejdziemy tych małych prób, nigdy nie przejdziemy tych wielkich. Ale my myślimy, że te wielkie próby, te wielkie decyzje, te wielkie rzeczy mają znaczenie, a te małe można zlekceważyć. Są miejsca w Biblii, które niektórzy wierzący ludzie czytają i mówią, a to taka tam drugorzędna sprawa. Ja nie chcę się kłócić o pierwszorzędne, czy drugorzędne, czy trzeciorzędne sprawy. Ale jeśli Pan Jezus powiedział, ktoś nie jest wiernym w małym, ten też nie będzie wielkim. Pamiętajmy o tym, że Bóg nie patrzy tylko na wielkie sprawy. Bóg mówi, że włosy na naszej głowie są policzone. Bóg mówi o małych rzeczach. Bóg mówi o wróbelku, który spada na ziemię. Mała rzecz, nieznacząca rzecz, a jednak nie uchodzi Bożej uwadze. Bóg nie jest tylko Bogiem wielkich rzeczy, a małe go nie obchodzą. Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Obchodzi go wszystko. Poświęcenie się Bogu to nie jest kwestia jakiejś części. Poświęcenie oznacza wyłączność. Całe serce, cała dusza, każda myśl, wszystkie siły. To jest pierwsze przykazanie, by tak kochać Boga. Wszystkim, któż do tego jest zdolny. Do tego jesteśmy wszyscy, bracia, siostry, powołani w Jezusie Chrystusie. Całe serce, cała dusza. W końcu, bracia, myślcie tylko o tym, co dobre, co sprawiedliwe, co godne. Bóg chce dla siebie wszystkiego. Samson, tracąc swoje włosy, zerwał ostatnie więzy łączące go z Bogiem. Samson stopniowo tracił wizję swego szczególnego powołania. Jego serce stawało się coraz mniej wrażliwe, coraz bardziej opanowane przez cielesne żądze i zaślepione grzesznymi pragnieniami. I rzeczywiście, dosłownie, został oślepiony i związany łańcuchami. Wyobrażacie sobie jego zdumienie, kiedy ta garstka ukrytych Filistynów chwyciła go i on nie był w stanie sobie z nimi poradzić. Wcześniej to mogły być tysiące i on bez żadnego lęku wychodził naprzeciwko nim, pełen mocy Boga, i nikt nie mógł się ostać. A tutaj garstka Filistynów dopada go. Bezlitośnie wyłupia mu oczy. Wyobrażacie sobie, jaki to jest ból? Kiedy tylko jakiś pyłek wpadnie do naszego oka. Pewnie nieraz wam się przydarzyło. Ja nieraz, jak tam palę w piecu drewnem i tam muszę wozić drewno i tak dalej, nieraz mi coś wpadnie do oka. To jest ból. Człowiek biegnie od razu wypłukać tą odrobinkę, która wpadła do oka. Wyobraźcie sobie, bez znieczulenia, ktoś po prostu mu wbił coś w to oko albo wydłubał mu to oko. To ciężko sobie wyobrazić, jaki to straszny ból. I on jest bezsilny, bezradny, nie może nic zrobić, a oni się nad nim pastwią. To ten wielki Samson, to ten wielki pogromca teraz jest w naszych rękach. Tak długo czekali na tą chwilę. Wyłupiają mu oczy i w więzach prowadzą go do Gazy, do tego miejsca, w którym dopiero co był, z tą nierządnicą, z którego wyszedł, dźwigając na plecach wielką bramę. A teraz spotyka się niewidomy, związany, idzie do tego samego miasta, gdzie czekają na niego wiwatujące tłumy. Wyobrażacie sobie zgiełk i radość, jaki musiał powstać w Gazie, gdy związany, ślepy Samson, potykając się, zbliża się do nowej bramy miasta. Oto ten siłacz, który wyrwał naszą miejską bramę ze słupami i zaworą, teraz jest w naszych rękach. Teraz się przekonamy, jaki jest silny, gdy jak wół albo osioł, chodząc w koło, będzie mielił nasze ziarno. To jest odpowiednie miejsce dla tego podpalacza, mordercy, podłego niewolnika. Czasami trzeba wielkiego upadku i bolesnego poniżenia, aby zwrócić uwagę człowieka na Boży głos. Czasami trzeba stracić wzrok, aby przejrzeć. Apostoł Paweł stracił wzrok na drodze do Damaszku, aby zajaśniało mu światło chwały Chrystusa, którego prześladował. Stracił wzrok, ale naprawdę przejrzał. I wydaje się, że i Samson stracił wzrok, aby przejrzeć. Wiersz 26 podpowiada, że to jeszcze nie koniec jego historii. Czytamy tam, że włosy na głowie Samsona zaczęły znowu rosnąć. Bardzo możliwe, że więzienie i niewolnicza praca Samsona stały się zbawczymi narzędziami, które zaprowadziły Samsona do miejsca pokuty. I tutaj muszę się zatrzymać dzisiaj. Ale chcę się zatrzymać w miejscu nadziei dla tych wszystkich, którzy jak Samson tracą wzrok, jak Samson schodzą coraz niżej, do coraz większej, głębszej doliny. Spróbujmy na koniec podsumować lekcje z tego fragmentu, które dotyczą każdego z nas, bracia i siostry. Po pierwsze, każdy wierzący, nowonarodzony z Ducha Świętego chrześcijanin jest nowotestamentowym Nazyrejczykiem, oddzielony od świata i poświęcony Bogu. I mam nadzieję, że nikt z nas nie ma co do tego wątpliwości. Apostoł Paweł pyta, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem, jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga. Już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Piotr pisze w swoim liście: okiełzajcie wasze umysły i będąc trzeźwymi, połóżcie całkowicie waszą nadzieję w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały, w czasie waszej nieświadomości. Lecz teraz, za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Świętymi we wszelkim postępowaniu, we wszystkim. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeśli więc wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków. Zauważmy te słowa. Bóg sądzi nie na podstawie tylko naszych ust i naszego wyznania. Tak, w innym miejscu czytamy, że na podstawie słów naszych będziemy osądzeni. Ale to nie oznacza, że jeśli nasze słowa są dobre, a nasze czyny nie pokrywają się z naszymi słowami, to wszystko będzie dobrze. To właśnie na podstawie naszych słów będziemy osądzeni wtedy, że się nie pokrywały z naszym życiem, że się nie pokrywały z naszym postępowaniem i nasze własne usta nas osądzą. Wielu ludzi łudzi się, że wyznanie ust jest zbawcze samo w sobie, że wyznanie Jezusa Panem wystarczy. Ale Jezus mówi, że wielu do mnie mówi: Panie, Panie, ale nie czynią tego, co jest wolą mojego Ojca. I to wyznanie Jego Panem bez czynienia Jego woli jest bezużyteczne, nie jest zbawcze. Jest więc, jest wręcz, są to słowa, które nas samych potępią, że wiedzieliśmy, że On jest godzien być naszym Panem i wyznaliśmy to. I winien był być naszym Panem. Ale jeśli nie był, to sądzimy, że to wyznanie kogokolwiek zbawi? Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę, bez względu na stanowisko, bez względu na tytuły, bez względu na to, co byś sobą reprezentował, Bóg będzie sądził każdego według jego uczynków. W świetle tego Piotr mówi: żyjcie w bojaźni, żyjcie z lękiem, żyjcie ze świętą obawą w waszych sercach w czasie waszego pielgrzymowania, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I dalej Piotr w tym samym liście mówi: wy jesteście rodem wybranym. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wy jesteście świętym narodem, ludem nabytym, ludem kupionym na własność, na Bożą własność. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I to rozgłaszanie musi się odbywać nie tylko słowem, ale i naszym życiem i każdym naszym czynem. Wiecie, że nawet w świecie ludzie wiedzą, że czyny mówią głośniej niż słowa. Mamy rozgłaszać cnoty Boga naszym postępowaniem, naszymi dobrymi czynami, aby ludzie Go poznali i chwalili, aby ludzie zobaczyli w nas rzeczywistość Boga, żebyśmy nie byli jak Samson, który owszem był wybrańcem Bożym, który owszem został szczególnie obdarowany, ale którego życie przeczyło temu wszystkiemu, co miał reprezentować. Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami, gdy Duch Boga zstępywał na niego z mocą i rozgramiał Bożych przeciwników. A więc pierwsza rzecz to taka, że i my jesteśmy Bożymi Nazyrejczykami, ludźmi poświęconymi Bogu, ludźmi przeznaczonymi do życia z Bogiem, dla Boga, ku Bożej chwale. Po drugie, źródło naszej siły i zdolności jest w obecności Boga w naszym wnętrzu. To nie jest tak, że możemy służyć Bogu o naszych własnych siłach. To nie jest tak, że jesteśmy w cośkolwiek z siebie samych dobrego uczynić. Jeśli Bóg nas nie uzdolni, Jeśli Bóg nie będzie blisko nas, a my blisko Boga, nic nie zrobimy, niczego nie dokonamy. W żaden sposób nie mamy siły i zdolności w sobie samych. Musimy o tym ciągle pamiętać. Apostoł Paweł mówi, a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć nawet coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz wszelka nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Beze mnie nic, nic nie możecie uczynić. Jesteśmy Bożymi Nazyrejczykami i jesteśmy uzdolnieni przez Boga, i nasza zdolność, by być Nazyrejczykami, pochodzi od naszej więzi z Bogiem, tego, na ile jesteśmy blisko Boga i na ile Bóg blisko jest nas. I po trzecie, nieposłuszeństwo, tolerowanie grzechu, kompromis ze światem prowadzi do tragicznych konsekwencji. Ostatecznie może spowodować opuszczenie człowieka przez Bożego Ducha. Ostatecznie może prowadzić do duchowej, wiecznej śmierci. Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie łudźcie się. Co to znaczy? To znaczy, że niektórzy Koryntianie się łudzili, że mogą być niesprawiedliwi, ale przecież wierzą w Jezusa, ale przecież jedzą przy stole Pańskim. Nic im nie grozi. Przecież są wierzący. Jezus ich zbawił, Jezus za nich umarł, Jezus zapłacił za ich grzech. Paweł mówi, nie łudźcie się. Nie oszukujcie samych siebie. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ludzie żyjący bezbożnie, wyznający wiarę w Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Choćby nie wiadomo, jak się łudzili, choćby nie wiadomo, jak sobie wmawiali, to życie weryfikuje wiarę. Wiara bez uczynków jest nic niewarta, jak trup martwa. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechowi, co prowadzi do śmierci, czy to posłuszeństwa, które prowadzi do sprawiedliwości. Tutaj nie ma wielkiej filozofii w tym. To są proste słowa Boże. Komu się oddajesz w posłuszeństwo? Kto jest twoim Panem? Jeśli służysz sprawiedliwości, jeśli służysz posłusznie Jezusowi Chrystusowi, to prowadzi do życia. Ale jeśli, mając poznanie prawdy, świadomie grzeszysz, oddajesz się w posłuszeństwu grzechowi, to dokąd cię to zaprowadzi? Do śmierci. Zapłatą za grzech jest zawsze śmierć. Pobłażanie grzechowi to zaślepienie, zniewolenie i w końcu śmierć. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. Ale jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. To jest jeden z takich klarownych wierszy Nowego Testamentu, który mówi mi, że wierność Boga nie polega na tym, że On jest wierny mimo naszej niewierności w takim sensie, że my możemy robić cokolwiek, ale On i tak pozostanie nam wierny w znaczeniu, będzie nas dalej prowadził i zbawił. Nie. On pozostanie sobie wierny, swoim obietnicom i swoim groźbom. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowamy wiary, On pozostanie wierny. Nie nam, ale sobie samemu. Jest napisane, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Czyli jeśli nam zagroził, że jeśli w Nim nie będziemy trwać, to będziemy jak te gałęzie wrzucone w ogień, tak się stanie. Choćby tego nie chciał, a jestem pewien, że tego nie chce, choćby go to bolało, pozostanie wierny swoim słowom. Jakub w swoim liście mówi: ludzie, którzy łamiecie wiarę, ludzie, którzy wierzyliście i przestajecie wierzyć, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo, Pismo mówi, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Czy na darmo Bóg cokolwiek mówi? I dlatego Jakub wzywa nas wszystkich. Podporządkujcie się zatem Bogu. Podporządkujcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, wy chwiejni. Okażcie żal, smućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a wasza radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jesteśmy Bożymi Nazyrajczykami, poświęconymi Bogu nie od łona naszej matki, ale od łona naszego Ojca, który nas zrodził przez swojego Świętego Ducha. Nasza siła i zdolność jest z Boga. Jeśli jesteśmy blisko Boga, Bóg jest blisko nas i Jego siła, Jego Święty Duch uzdalnia nas do życia, do którego jesteśmy powołani. Jeśli to zlekceważymy, jeśli zadamy się z tym światem, jeśli damy się uwikłać w sprawy tego świata, jeśli będziemy pobłażać grzechowi, zginiemy. Kto żyje według ciała, zginie. To są trzy ważne lekcje, które na dzisiaj na nowo Bóg nam przypomina, bo je dobrze znamy. Ważne jest, żebyśmy w ich świetle żyli. żebyśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawowali nasze zbawienie, byśmy z bojaźnią pielgrzymowali po tej ziemi pełnej zagrożeń, pełnej niebezpieczeństw, świadomi tego, żeśmy słabi, ale z Bogiem wszystko jest możliwe, z Bogiem jesteśmy mocni, z Jego mocą jesteśmy w stanie pokonać wszelką pokusę, wszelką przeciwność, zwycięsko przejść przez każdą próbę. Obyśmy dokonali biegu zwycięsko. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, po raz kolejny patrzymy na te historie biblijne, w których jak w zwierciadle możemy oglądać siebie samych. Możemy widzieć ludzką słabość i Twoją moc, i Twoją wierność, i Twoją sprawiedliwość, i to, że nie jesteś Bogiem, który pobłaża swoim wybranym, ale nasze wybranie wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Nasze wybranie i obdarowanie nie działa samo przez się, ale jest wynikiem naszego trwania w Tobie. Jest owocne, kiedy my jesteśmy zakorzenieni w Tobie, kiedy trwamy w Tobie, a Ty mieszkasz w nas i Twoja łaska i Twoja moc może płynąć przez nasze życie. I Panie, dziękujemy też za Twoje liczne wezwania nas do pokuty, za Twoje liczne wezwania nas do badania i pilnowania naszych dróg, nielekceważenia tych małych rzeczy, tych małych testów, którym jesteśmy poddawani, ale pilnowania się, kiedy potykamy się, kiedy upadamy, nielekceważenia tego, aby na nas coś gorszego nie przyszło, ale szukania Ciebie. Jesteśmy wzywani, by szukać Ciebie, jesteśmy wzywani, by korzyć się przed Tobą, by wyznawać naszą niemoc, naszą bezradność, naszą bezsilność i szukać Twojego przebaczenia, szukać Twojego umocnienia, szukać Twojego uzdrowienia, szukać przemiany. Modlę się, kochany Ojcze, o nas wszystkich, abyśmy nie zlekceważyli tego napomnienia, które dzisiaj do nas kierujesz, abyśmy wzięli je sobie do serc i abyśmy z bojaźnią pielgrzymowali, abyśmy nie zapominali, jak wielką cenę za nas zapłaciłeś, abyśmy nie żyli w nieświadomości ogromu błogosławieństw, które na nas zlałeś w Jezusie Chrystusie. Oby nasze życie było tego dowodem, oby nasze słowa i czyny pokrywały się z naszymi deklaracjami, naszym wyznaniem Twojego panowania w naszym chrzcie, naszych modlitw, które zanosimy, w których nazywamy Cię naszym Panem, naszych słów. Boże, daj, by nasze życie było wiernym odzwierciedleniem naszej deklaracji Twojego panowania, oby grzech nad nami nie panował, oby ten świat nie dyktował nam drogi życia, obyśmy nie byli uwiedzeni przez zwodnicze duchy w postaci sług światłości. Zachowaj nas, Panie Boże, i prowadź zwycięsko do końca naszych dni. Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Znowu przemawiasz, kierujesz do nas swoje słowa. Daj nam, Ojcze, zrozumieć, że najcenniejsze, co możemy do czasu, do tej nabożeństwa, to jest to, co dotarło do naszych serc, to, co wpłynęło na nasze życie i zaowocuje w przyszłości. Daj nam, Ojcze, jak najwięcej korzystać właśnie z tego czasu, kiedy przemawiasz do nas i poddawać się Twojej przemianie, żebyśmy nie zostawali tacy, jacy jesteśmy, nie cofali się, ale cały czas szli do przodu, biegli w tym biegu, który jest naszym udziałem. Amen. Amen. Ja zasadziłem, Apollos podlewał, lecz Bóg powodował wzrost. Przeto nie liczy się ani ten, kto sadzi, ani ten, który podlewa, lecz tylko ten, który daje wzrost, czyli Bóg. I ten, kto sadzi, i ten, kto podlewa, mają jednakową wartość. A każdy z nich otrzyma nagrodę odpowiednią do własnego trudu. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu oprócz tego, który jest już został położony, a jest nim Jezus Chrystus. Czy ktoś buduje na tym fundamencie złotem, srebrem, czy drogimi kamieniami, czy też drzewem ścianem lub słomą, okaże się w dziś sądu, który ujawni dzieło każdego. Objawi się on w ogniu, a ogień ten wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeżeli czyjeś dzieło ostoi się, to budowniczy otrzyma nagrodę. Jeśli zaś spłonie, to utraci on nagrodę, choć sam ocaleje, lecz będzie podobny do tego, który przeszedł przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta. Wy jesteście właśnie tą świątynią. Niech nikt nie zwodzi samego siebie. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest mędrcem w pojęciu tego świata, niech uważa się za głupca, a wówczas stanie się mądry. Mądrość bowiem tego świata jest u Boga głupotą, bo napisano, że Bóg zaskoczył mędrców mimo ich chytrości. A w innym miejscu Pan zna zamysły mędrców i wie, że są bez wartości. Niechaj nikt nie chlubi się ludźmi, bo do was należy wszystko. Paweł, Apollos czy Piotr, śmierć i życie, teraźniejszość i przyszłość, wszystko jest wasze. Wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus do Boga. Niechaj każdy człowiek uważa nas zatem za poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych. W tej dziedzinie wymaga się od szafarza szczególnej wierności. Amen. Amen. Kochany Panie, Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś treścią naszego życia, Ty jesteś naszym jedynym Zbawicielem. Bez Ciebie, bez Twojego uniżenia, bez Twojego wydania się za nasze grzechy, wszyscy skazani byliśmy na śmierć. Wszyscy martwi w naszych grzechach i upadkach, niezdolni, by się zmienić, poprawić. Panie, bez Ciebie byliśmy zupełnie bezsilni. To Ty w swej łasce otworzyłeś nasze oczy. To Ty, Panie, dałeś nam łaskę, by zacząć Cię szukać, by wierzyć. To Ty nas przyprowadziłeś do miejsca, w którym nasze oczy się otworzyły i zobaczyliśmy, że jesteśmy na drodze zagłady, że nasza religijność, że nasze dobre uczynki, że to wszystko, co robimy i jak żyjemy, jest przewrotne, jest obłudne, jest dalekie od Twojej sprawiedliwości. Dziękujemy, że się nad nami zmiłowałeś. Dziękujemy, że wskazałeś nam na krzyż, że pomogłeś nam przyjść do tego miejsca, gdzie wyznaliśmy nasze grzechy, gdzie uniżyliśmy się przed Tobą, szukając Twego miłosierdzia, wołając o Twoje zbawienie. Panie, dziękujemy, że wyrwałeś nas z ciemności, przeniosłeś do królestwa Twojej światłości. Dziękujemy, że obmyłeś nas z naszych grzechów, odpuściłeś nam nasze winy, przeoblekłeś nas w czystą szatę Twojej sprawiedliwości. Dziękujemy za to, że napoiłeś nas Twym świętym duchem. Dziękujemy, że wskazałeś nam drogę życia i że jesteś z nami na tej drodze, na każdym kroku. Nie porzucasz, nie opuszczasz, jeśli tylko pielgrzymujemy w wierze, jeśli tylko pokutujemy z naszych grzechów i upadków, jeśli tylko pragniemy wzrastać i wzrastamy w poznaniu Ciebie, w służbie dla Ciebie, w życiu dla Ciebie. Panie, wołamy o Twoją łaskę, gdyż i dzisiaj potrzebujemy Twojej łaski i każdego dnia bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Potrzebujemy Ciebie, nasz Panie, byś rządził w nas, byś prowadził nas, byś kierował nas, byś wybaczył nam wszelkie nasze odstępstwa, byś wybaczył nam brak miłości do Ciebie, byś wybaczył nam, Panie, wszelkie nieposłuszeństwo, byś nas z tego wszystkiego oczyścił i uwolnił, uzdolnił, byśmy byli wiernymi sługami nowego przymierza. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który przypomina nam o tym, iż jesteśmy wykupieni z tego świata, aby być Twoją szczególną własnością i wielka cena została zapłacona za nas, którzy już nie należymy do siebie samych, ale należymy do Ciebie, obdarowani wszelkim błogosławieństwem niebios, obdarowani wszelką łaską, jakiej potrzebujemy do życia i pobożności. Prosimy, kochany Panie, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam z wiarą, z wdzięcznością, z uwielbieniem godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. wiedząc, że świadczą one o wielkiej jej rzeczywistości zbawienia. Świadczą one o ciele i krwi, które za nas zostały złożone, abyśmy żyli i abyśmy żyli obfitym życiem. Panie, posil nas w duchu, wzmocnij nas w wierze, ulecz to, co chore i słabe w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy, Panie Boże nasz, okaż nam łaskę, okaż nam swoją miłość, przemieniając nas, upodabniając nas coraz bardziej do naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy o to, Boże nasz. Zachowaj nas od pychy, od wyniosłości ducha, od samozadowolenia, od oszukiwania samych siebie. Zachowaj nas, prowadź nas w pokorze, prowadź nas w uniżeniu za Tobą, który jesteś wielki, który jesteś potężny, który jesteś sprawiedliwy i święty. Oddajemy Ci chwały i cześć. Składamy dziękczynienie za wielkie zbawienie, które z Twojej łaski jest naszym udziałem. Amen. Bracia i siostry, będziemy roznosili chleb i wino. Proszę, aby te wszystkie osoby, które jedzą z tego chleba i piją z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w taki sposób, proszę, aby usiadł. A ten czas wykorzystajmy w modlitwie, wykorzystajmy w dziękczynieniu i uwielbieniu naszego Boga za to wielkie zbawienie, które nam zgotował w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Przez wiarę. Nie jest to wasze osiągnięcie, ale darem radością naszego życia. Panie, dziękuję Ci za to, nas, to, że możemy być uczestnikami tego ciała, Twojej krwi i wieczerzy. Abyśmy zawsze jedząc z tego chleba, pijąc z tego piękna, pamiętamy w Tobie, Panie, za piękną, drogocenną krwią jesteśmy pokrwieni. Panie, prosimy Cię, aby nigdy to miejsce, które nie poprzedniało, czy aby na nowo dawało nam Twoje Ojca, Panie, który Panie Jezu, byśmy wydawali wiele owoców do tej chwały. Prosimy Cię, Panie, abyś przekazał nam się imię. Księdze Tuszan. Abyśmy byli silni w wierze, abyśmy mogli dostąpić swojej obietnicy. To Pan jesteś Bogiem wierny, Bogiem sprawiedliwym, także sędzią swego ludu. Panie, nas miłujesz, ale też i każesz. To dzięki Ci, Panie, za to słowo, które się usłyszałem. Abyśmy nie byli w głosie na te słowa, lecz abyśmy przemyśleli to, abyśmy zmienili swoje życie. Abyśmy w tej chwale, Panie, zawsze postępowali. Udał nam, Panie, złego, aby grzechu, który nas łapał, abyśmy mogli zawsze dać mu odpływ. Chcę być, Panie, który posłuszny w Twoim imieniu, sądzę, co napisali. Prosimy Cię, Panie, byś błogosławił całym swoim domem, wszystkim tym, którzy wysyłają Twoje imienia. Byś, Panie, błogosławił. Dzięki Ci, Panie, za to zgromadzenie, że możemy się przy Tobie zgromadzać, Panie, że ten, co zbywałeś, powinien za Chłopca, za Chłopca. Amen. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten czas zgromadzenia, za każdą możliwość, by spotkać się w imieniu Jezusa, na modlitwę, na rozważanie Twego Słowa, na budującą rozmowę. Daj, Panie, byśmy wykorzystywali te wszystkie możliwości, które dzisiaj mamy. Tak wielu naszych braci i sióstr żyje w miejscach, gdzie takie zgromadzenia są nielegalne, grożą napaścią, grożą śmiercią, więzieniem. Panie, jakąż mamy wolność, jakąż mamy możliwość i jakże łatwo w pośród takiej wolności zapomnieć o wadze i cenności tej społeczności, którą mamy z Tobą, gdy choćby w dwóch, choćby w trzech gromadzimy się w imieniu Jezusa. Daj, Panie, byśmy cenili tę możliwość, którą mamy. Daj, byśmy nie opuszczali naszych wspólnych zgromadzeń, aby to nie było zwyczajem nikogo z nas, ale żebyśmy wykorzystywali każdą możliwość, by się spotkać. Nawet kiedy nam się nie chce, nawet kiedy się źle czujemy, nawet kiedy są inne sprawy, którymi możemy się zająć. Daj, byśmy cenili sobie społeczność z Tobą w Twoim Kościele. Prosimy, prowadź nas w tym nadchodzącym tygodniu, abyśmy gdziekolwiek jesteśmy, z kimkolwiek mamy do czynienia, w cokolwiek się angażujemy, by nasze życie było sprawiedliwe, by nasze czyny świadczyły o naszej wierze, byśmy rozgłaszali Twoje przymioty naszym słowem i czynem. Prowadź nas, Panie, na wszystkich naszych drogach. Napełniaj świętą odwagą, obdarzaj mądrością z góry. Daj nam trzeźwość, daj nam wrażliwość na Twój głos. Daj nam mądrość, by ostać się w obliczu pokuszeń, ataków złego, aby Jego ogniste strzały zostały zatrzymane na tarczy wiary. Prosimy, Boże, prowadź nas w duchowym boju, prowadź nas w wytrwałym biegu wiary. Prosimy, strzeż nas i używaj nas, chociaż żeśmy słabi. Używaj nas w Twojej potężnej mocy ku chwale Twego świętego imienia. O to prosimy w tym wielkim, cudownym, wspaniałym imieniu Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Usiądźmy, proszę. Tak jak Adam powiedział na początku, chcielibyśmy porozmawiać o tych naszych sobotnich postach ewentualnych. Chcielibyśmy usłyszeć Wasze opinie, ale nie tylko opinie, ale usłyszeć też deklaracje. Jeśli mamy się spotykać, to musimy wiedzieć, kto chce i kto może się spotykać. Nie chcielibyśmy, żeby to była jakaś forma nacisku czy wywierania jakiejkolwiek presji. Dobrze wiemy, że nasze spotkania tutaj nie są celem samym w sobie. Pismo nam wyraźnie mówi, że gromadzimy się, gdyż tego potrzebujemy i dlatego, że nasz Bóg jest tego godzien. Gromadzimy się, gdyż jesteśmy świadomi, że nikt z nas nie ma wszystkiego. Każdy z nas został obdarowany przez Boga jakimś darem. Każdy z nas otrzymał cząstkę i gdy jesteśmy w zgromadzeniu, możemy doświadczyć większej pełni Jezusa Chrystusa. Więc temu służą nasze zgromadzenia. Nie chodzi o jakieś statystyki, nie chodzi o jakiekolwiek tego typu rzeczy, żebyśmy teraz mieli liczyć i mówić o jakichś liczbach. Chodzi o to, czy chcemy. Chodzi o to, czy rozumiemy taką potrzebę. Chodzi o to, czy mamy takie możliwości. Więc o to chodzi, żebyśmy o tym normalnie porozmawiali. Czy widzimy dalszy sens takich spotkań i czy jeśli widzimy sens, czy jesteśmy gotowi się zadeklarować, że będziemy w nich uczestniczyć, chyba że wiadomo, jakaś życiowa przyjdzie wyższa siła, że tak powiem, i nie będziemy mogli z powodu jakichś tam realnych przeszkód, ale jeśli chcemy tych spotkań, to rozumiem, że nie chcemy na tej zasadzie, no niech wy się spotkajcie, no wy się pomódlcie, tak, to dobre, niech was Bóg błogosławi. To nie o to chodzi, prawda? Jeżeli uważamy, że jest to dobre, to znaczy, że jest to dobre dla ciebie i dla mnie, że jeżeli to jest potrzeba tego zboru, to jest również twoja potrzeba i moja potrzeba. Więc chodzi o to, żebyśmy o tym porozmawiali. Nie chcemy, tak jak Adam powiedział, robić czegoś na zasadzie, no postanowiliśmy, no to trzeba to ciągnąć, nawet jak nie ma chętnych. No nie będziemy, tak jak katolicy, odprawiali mszy w pustym kościele. Nie wierzymy w coś takiego. Wierzymy, że to, co robimy tutaj, ma być naszym udziałem i że to my tego potrzebujemy i nie chodzi o zrobienie czegoś, żeby coś zrobić. Więc zachęcam was, bracia, siostry, żebyście się wypowiedzieli i żebyśmy zdecydowali. Być może za często jest ten raz w miesiącu. Wydaje mi się, że to za rzadko, ale dla niektórych może za często, może dla wielu z nas za często. Więc możemy to zrobić raz na kwartał, nie wiem. Tak jak my na braterskie posty spotykamy się raz na 3 miesiące. Może wtedy będziemy w stanie się spotkać. Może co miesiąc wielu z nas nie może, nie wiem. Tak rzucam, tylko myśląc, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Więc chodzi o to, żebyśmy o tym porozmawiali. Tak? Powiedzcie, czy jesteście w stanie, czy w ogóle widzicie sens tego, czy może to w ogóle bez sensu, co robimy. Może to w ogóle niepotrzebne nam. Raz w tygodniu to w zupełności wystarczy. I nie ma sensu, żebyśmy się częściej spotykali, bo mamy tyle różnych spraw i nasze życie jest tak przepełnione wszystkim, że no raz w tygodniu nam ciężko się rano zewlec z łóżka i przyjść tutaj, a my tutaj chcemy nie wiadomo ile razy, no bez przesady. Więc powiedzcie, jak myślicie, tak? Chodzi o to, żeby szczerze, uczciwie, normalnie porozmawiać. Nie bójcie się powiedzieć, co myślicie. Albo powiedzcie, że no, wy nie jesteście w stanie pościć, tak? Musicie codziennie, trzy razy dziennie zjeść i nie ma takiej opcji, żeby tutaj tyle godzin w suchym pysku siedzieć. Więc no, po prostu powiedzcie, co jest grane, tak? Bo to takie, wiecie, czasami coś mówimy, zapraszamy i wszyscy amen, amen, amen, nikogo nie ma. To tak nie wiadomo, co jest grane, nie? Nie chcemy takiego cyrku kościelnego. No, po prostu normalnie rozmawiajmy. To, co myślimy, to powiedzmy. Nikt tutaj nikogo nie będzie za fraki szarpał. Rozmawiajmy, po prostu spróbujmy ustalić coś, co dalej w tej materii, tak? Są te środowe spotkania, no, różnie bywa z frekwencją. I tutaj rozumiem, że w tygodniu dla wielu z was jest to wyzwanie, żeby wieczorem przyjechać i tutaj od tej 18 do 20:30, czy czasami się przeciągnie do 21:00, tutaj być w modlitwie, w rozważaniu słowa. Chociaż gorąco zachęcam, jeśli możecie, to bądźcie, bo jest to bardzo cenne i no, wierzę, pomocne nam. Ale jak chcecie coś na ten temat powiedzieć, to też powiedzcie, tak? Że coś może tutaj można zmienić, nie wiem, jeśli można. Jesteśmy otwarci na to. No, chcemy, żeby to było dla nas. To nie chodzi, żeby coś robić, bo ktoś sobie coś wymyślił, tylko rozumiemy pewne wezwania Pisma, które nas zachęcają, żebyśmy się wzajemnie napominali, zachęcali, budowali, wspierali i wymyśliliśmy, o, że spotkamy się w niedzielę, w środę i siostry we wtorki się spotykają na modlitwę, czasami spotykaliśmy się w te soboty, jeździmy tu, tam, siam, no wiecie jak to wygląda, nie? Tak wszystko jawne jest. Więc tak mamy to wymyślone. Może coś tutaj źle wymyśliliśmy, może coś trzeba zmienić. To możemy zmienić, jeżeli się zgodzimy razem, że to jest Boża zmiana, tak? Więc powiedzcie, co myślicie, jak to widzicie, co, jak ma tutaj działać, jak to ma wyglądać, bo to nie jest teatr jednego aktora, ani jakiś gang kilku osób, które mają jakiś pomysł, tylko jesteśmy Kościołem, braćmi i siostrami i chcemy tak robić, tak funkcjonować, tak żyć, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać i wszyscy mogli wzrastać. Amen? Adaś coś chciałby dodać. Chciałbym w związku z tym wyzwaniem zaproponować, żebyśmy wrócili do rozmowy na ten temat za tydzień, żebyśmy tak przemodlili to, żeby nasze głosy nie były takie teraz, no, takie na szybkiego, bez przemyślenia. Jak to będzie coś, co przed Bogiem świadomie będziemy mogli wypowiedzieć tutaj. Będzie agapa, czy nie wiem, jak to zorganizujemy, no, ale umożliwimy taką możliwość, żeby można było się wypowiedzieć i coś ustalimy jako społeczność. Czy wszyscy na to powiedzą amen? Dobrze. To za tydzień mamy agapę. Czas, żeby ze sobą jeszcze pobyć po nabożeństwie, porozmawiać. Dzisiaj też oczywiście zachęcam jeszcze do uściskania tych, których nie zdążyliśmy uściskać przed nabożeństwem. Można wypić herbatkę. Wiem, że jest troszkę chłodno. Trzeba nosić kalesony do zboru. Staramy się, tutaj nie wiem, o której to było włączone, ta pani to włącza rano. A, jest ciepło. Tam niektórzy widzę, tam w kurtkach się trzęsą, a inni są w krótkim rękawku. W każdym razie można napić się coś ciepłego, jeszcze pobyć ze sobą i zapraszam na środę na 18, na wtorek na 18 do Jagody albo 19. Tam siostry się zdzwaniają i ustalają, o jakiej godzinie się spotykają. I to chyba tyle ogłoszeń. Może jakieś jeszcze macie pozdrowienia czy informacje? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Zachęcam dalej do jeszcze społeczności ponabożeństwowej.